Action, I Love Techno Outdoor in Lommel met een indrukwekkende Sven Veet. Zo vroeg op de dag, zo in vorm. Hij speelt een set van 3 uur. Wij kunnen hem ook zien hier op een monitor. De sfeer in die tent is fantastisch. Hè? Stanny Fransen zit er ook bij. Sven Veet. Ja, geweldig. Ja, grote meneer. Hè? Ja, zeer groot. Jij kent hem ook persoonlijk, denk ik. Want je zit bij Cocoon en dat is zijn agency. Zeg dus maar. Het is eigenlijk mijn grote baas. Een grote baas. Zo moet je het stellen. Ja. En iedereen heeft de indruk dat het een zeer sympathieke man is. Is dat ook zo? Hij is super sympathiek. Ja. En hij is 40 of hij wordt 40, Jeroen, heb je me net gezegd? Of zelfs over de 40. Ik denk dat hij al ouder is. Ja. Is hij ouder? Nee, ik bedoel iemand anders. Alright. Nee, het was niet Sven Veet, nee. Maar het is inderdaad geweldig. En tel er maar een graad of 10 bij in de tent. Want in de tent is het snik heet. Ik kom net van de Southside, waar Terrence Fixmer, moeten we zeggen, een geweldige live set heeft gespeeld. En die tent zit op dit moment volledig vol. Maar het leuke hier op I Love Techno Outdoor is dat je ook echt buiten kan dansen. Dat het niet in de tent hoeft, maar dat iedereen in de geweldige site hier, die reusachtige site, kan dansen. Ja, dat, mensen zullen zich afvragen, in die tenten, dat moet daar snik heet zijn. Dat is ook zo, maar het heeft zelfs een voordeel. Mensen staan niet in de blakende zon. Deze namiddag zag je echt mensen gaan schuilen in de tenten eigenlijk. Hè? Het is heel gevaarlijk. Ja, Shogri Mahsin, de organisator of een van de organisatoren hier, zei dat hij 3 klinieken had gebriefd in de buurt. Dat EHBO, dat hij het zelfs op Pukkelpop nooit zo grootschalig heeft aangepakt. Ja, een voordeel is dit, veel topjes en ontblote bovenlijven, als dat al een voordeel is voor sommigen. Hè. Stanny, jij bent de maker van de I Love Techno compilatie ook. Heb je daar volledig je zin kunnen mee doen? Daar heb ik toch mijn zin mee kunnen doen. Zo van. Ik heb gewoon x aantal nummers aan News doorgepriezen, want kijk, dat zijn mijn favorieten van het moment. Ze hebben mij gewoon hun favorieten van het moment ook aangeboden. En ze zeiden zo van, kijk, als je er iets interessants tussen vindt, dan zet je het er maar bij. En ja, dus ze hebben me niet gezegd van dat en dat moet erbij. Zoals in het voorhand hebben mij al bepaalde artiesten gezegd van dat, ja, je zult waarschijnlijk een lijst krijgen van dat en dat moet erbij. Maar dat was echt dus niet het geval. Ik heb gewoon mijn zin kunnen doen. Ja, we hebben jou ook gesproken op de vorige I Love Techno in Dordaan, in Gent, Vlaanders Expo, daar was jij ook. Heb je nog al vaker gespeeld op I Love Techno? Is dit... Ik denk dat dit de 6e keer is. De 6e keer? Dan moet jij samen met Pierre misschien wel de recordhouder zijn, denk ik. Hè? Pierre vandaag er niet bij, maar ik denk dat jij Marco Bailey misschien Marco ook. Bailey. Ja, ik en Marco Bailey zullen waarschijnlijk alle twee op 6 staan nu. Het is hier in Lommel, jij bent Limburger, daar mag je trots op zijn. Is dat dan iets speciaal? Is dat iets speciaal voor jou, toch? Nee, toch gewoon zo van, het is anders, omdat anders moet je altijd naar Gent rijden. En nu komt iedereen naar het verre Limburg, bij wijze van spreken. Nee, het is heel plezant om op eigen terrein te spelen. Ja, samen met Buscemi, denk ik, de enige Limburger op de affiche. Maar Buscemi die is dan ook nog echt van Lommel. Die is dan ook van Lommel, die kent de weg hier. Ja, jij bent van het zuiden. Eigen Bilzen. Ja. Jij is dan de laatste keer dat je bij mij in de studio was. Kwam je net van Australië, je ging naar Zürich. Oostenrijk. Oostenrijk, ja, inderdaad Oostenrijk. Ondertussen nog veel in het buitenland gespeeld? Toch vooral in Europa, niet meer intercontinentaal, maar nog Duitsland, Oostenrijk een paar keer. Spanje heb ik dan nog gedaan. De Oostbloklanden hier en daar. En ja, nu in het Lommelse. Ja, je speelt straks om 1 uur vannacht speel je. Krijg je al een beetje stress of heb je dat niet meer? Wat is stress? Ja, stress, een beetje spanning. Nee, voorlopig nog niet. Trillen de handen bij de eerste naald? Nee? Waarschijnlijk de eerste naald wel, want het is toch groot. Maar na 2 minuten is dat gedaan. Right, je speelt vannacht om 1 uur in de Southside. Wij gaan naar de Westside voor Sven Veet. Yeah. Hij heeft een volle tent en dat verdient hij ook. Een van de grote namen op deze Action I Love Techno Outdoors in Lommel. Sven. Super DJ. Hij heeft zelf zijn dochter meegebracht. Ik denk dat ze een jaar of 14, 15 is. Ze loopt hier rond. En Sven Vett is hier absoluut de man. Misschien wel de oorzaak dat er dit jaar wat minder volk was op de Love Parade. Want hij heeft zich daar de afgelopen jaren van gedistanceerd. Gedistanceerd, ja. En organiseert zelf alternatieve Love Parade en zo. Ja. Sven Vett, quite a... We gaan naar Frankrijk. Er staan, het is een heel internationale line-up vandaag. Met onder andere ook de top.